مصر کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اور یہ جو قصد کر کے جانے والے ہیں ان کا ادب احترام بھی قائم رکھو, بے حرمتی نہ کرو, چھیڑ چھاڑ نہ کرو, تعرض نہ کرو, ان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, جو ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا, ورضوانا اور اس کی خوشنودی. یہ دو باتیں ارشاد فرمائی. سورہ فتح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی بھی اللہ نے یہی دو خصوصیات ذکر کی, فضلا من اللہ ورضوانا. ایک فضل ہے اور دوسرا رضوان ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل یہ وہی چیز ہے جس کو ارتفاق کے ساتھ تعبیر کیا جائے. دو باتیں ہیں, ایک ارتفاق ہے اور دوسرا اقتراب ہے. شاہ صاحب کی حکمت میں یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ارتفاق, زندگی کو خوش اسلوبی سے بسر کرنا, اور فضل رزق حلال کو کہا جاتا. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو پھر تم پھیل جاؤ زمین میں, اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو رزق حلال, جتنے بھی اس کے جائز ذرائع ہیں. جن جن ذرائع سے تم کرتے ہو جاؤ, پابندی نہیں ہے. سارا دن, یعنی بندش کا کوئی قانون نہیں کہ سارا دن. ہاں مصلحت کی خاطر اگر تعطیل کر دی جائے تو الگ بات ہے, آرام کے لیے. لیکن وہاں تو صرف یہ ہے کہ جمعے کا اہتمام ہے, آگے پیچھے کوئی ممانعت نہیں ہے. تو رزق حلال یہ بالکل سر فہرست ہے فضل کے اندر, حلال روزی جس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. رزق حلال کا تلاش کرنا اپنے لیے اور اپنے لواحقین کے لیے یہ ضروری بات ہے, فرائض کے بعد یہ بھی فرض ہے. تو جتنے جائز ذرائع ہیں ان پر چل کر رزق حلال تلاش کرو, جس سے زندگی اچھے طریقے سے تمہاری بسر ہو. یہ ارتفاق ہے, اور دوسرا رضوان ہے اقتراب, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشنودی کے کام انجام دو. یہ رضوان اور اقتراب ہے, یعنی خدا کا قرب حاصل کرنا. وہ نیکی اور عبادت سے ہوگا, اور احکام الہی کی تعمیل سے ہوگا, شاعر اللہ کی تعظیم سے ہوگا, اور جتنے بھی احکام ہیں ان کو صحیح طریقے پر انجام دینے سے ہوگا. یہ اقتراب حاصل ہوگا. تو یا ارتفاق ہے, یعنی اچھے اور خوش اسلوبی کے ساتھ صحیح طریقے پر زندگی بسر کرنا, اور یا اللہ کا قرب حاصل کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہی فضیلت اللہ نے سورہ فتح کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ان کو تم دیکھو گے تو یا اللہ کے فضل کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں, یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہی کام وہ کرتے ہیں خاص, جو تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل. یہ بات بھی معلوم ہو گئی, یہ جو حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی رزق حلال کا ذریعہ بھی اگر استعمال کر لے, تجارت کر لے, تو اس کی ممانعت نہیں ہے, جائز ہے. لیکن بشرط ہے کہ اس کی نیت صرف تجارت کی نہ ہو کہ میں سامان ہی لاؤں گا وہاں. نہیں, وہ بتبا ہے. اصل تو یعنی کہ خدا تعالی کی عبادت ادا کرنا, مقصود بذات وہ ہو, اور ضمناً اگر وہ خرید و فروخت کرتا ہے اس کی کوئی ممانعت نہیں, جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. حج کے دوران میں اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے, کوئی چیز خریدتا ہے بیچتا ہے, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ مقصود اولی اس کا حج ہی ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ میں سامان لاؤں گا اور یہ نیت کرتا ہے ابتدا. بتبا یہ جائز ہے, یہ فضل ہے تو فضل کا تلاش کرنا ممنوع نہیں ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں عبادت جو ہے وہ اسی میں تبدیل ہو جائے, عبادت رہے ہی نہ, جیسا بعض لوگ تفریح کی خاطر جاتے ہیں, یورپ کا سیر نہ کیا کہتے ہیں اس سال مکے کا سیر کر لیں گے, حجاز کا کر لیں گے, یہ نہایت ہی قبیح بات ہے, بری بات ہے. سیر تفریح تو ہر وقت ہو سکتی ہے, تو حج اور عمرہ تو بہت بڑی عبادت ہے اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, اور ایک مسلمان کی وفاداری اور اس کے موحد ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے خاطر ان احکام کو پورا کرتا ہے. جو مشکل احکام ہیں, بڑی پابندیاں ہیں اس میں, تو سیر و تفریح تو نہیں ہے. بہرحال فرمایا کہ ان سے تعرض نہ کرو جو بیت الحرام کی طرف جانے والے ہیں, جو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل و رضوانہ اور اس کی خوشنودی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے غیر محل سید جو پہلے آ چکا ہے, اس حال میں کہ تم احرام میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھو, خشکی کا شکار ممنوع ہے احرام, عمرے اور حج کے احرام میں. اور یہاں فرمایا اذا حللتم, جب تم احرام سے باہر نکل جاؤ, فاستعدوا, پھر شکار کر سکتے ہو. یہ امر اباحت ہے, اجازت ہے, ضروری نہیں ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ تو امر فرض ہے, واجب ہے, یہ امر اباحت ہے. فاستعدوا فرض واجب نہیں, مباح ہے تمہاری, کیونکہ ممنوع تھا احرام کی حالت میں. جب احرام کھول دیا, پابندی ختم ہو گئی, اب شکار بھی کر سکتے ہو تم. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی, اللہ تعالی بعض احکام وقتی طور پر دیتا ہے, احرام کے اندر پابندیاں لگا دی, مرد کے لیے سلا و لباس نہیں پہننا, فل جوتا نہیں پہننا, جراب نہیں پہننی, سر نہیں ڈھانپنا, خوشبو نہیں لگانی, بیوی کے قریب نہیں جانا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا وغیرہ, تمام پابندیاں لگی ہوئی ہیں. شکار نہیں کرنا, خشکی کا شکار نہیں کرنا, اور یہ تمام پابندیاں. یہ تو احرام جو ہے ایک وقتی یہ پابندی ہے, ایک وقتی طور پر بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, بعض چیزیں دوامی ہیں جن کا آگے ذکر آتا ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے, یہ وقتی پابندی ہیں. تو جب یہ وقت ختم ہو جائے, اس کا دور ختم ہو جائے, یہ پابندیاں اٹھ گئی. اور ایک دوسری بات بھی اللہ نے بیان فرمائی, ولا یجرمنکم, تم کو آمادہ با جرم نہ کرے کسی قوم کی دشمنی, تم کو جرم پر نہ آمادہ کرے, باعث نہ ہو تمہارے لیے شنعان, شناعت, شنعان قباحت, برائی, دشمنی اور عداوت کو کہا جاتا ہے. کسی قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے, مثلا مشرکین مکہ جنہوں نے روک دیا تھا مسجد حرام میں جانے سے اور طواف کرنے سے, عمرہ ادا کرنے سے, سائی کرنے سے روک دیا تھا, تو اب ان کی دشمنی کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم تعدی کرنے لگ جاؤ. انتا تدو, اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا وہ ختم ہو جائے وہ سلسلہ, تو بعد میں اس کو دل میں نہ رکھو کہ ان سے ضرور انتقام لیں گے. فرض کرو وہ مسلمان ہی ہو جائیں, انہوں نے ہم کو روکا تھا, تو زیادتی نہ کرنے لگو کہیں, زیادتی سے منع کیا گیا ہے. کسی قوم کی دشمنی تم کو زیادتی پر آمادہ نہ کرے. مفسرین کرام فرماتے ہیں, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, کہ یہ بغض فی اللہ میں بھی تعدی روا نہیں ہے, جیسا الحب فی اللہ میں اگر حد سے بڑھ جائے گا خرابی پیدا ہو جائے گی. بغض فی اللہ بھی ایک حد تک ہونا چاہیے. نفرت مشرکین سے نفرت ہے کہ وہ ایذا پہنچاتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم زیادتی کرنے لگ جائیں ان پر, حد سے بڑھ جائیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے تعاون علی البر والتقوی, آپس میں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کی بات پر, نیکی اور تقوی کی بات میں تعاون کرو, اور گناہ اور ظلم کی بات پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. یہ خاص بات ہے اور اہم اصول ہے جو اللہ نے بتلایا. تمام عالم میں یہ قرآن کا موضوع ہے تعاون علی البر والتقوی, نیکی کا کام جہاں بھی ہو تعاون کرو اس کے ساتھ, گناہ اور زیادتی جہاں بھی ہو اس سے گریز کرو, بچو. یہ موضوع ہے اسلام کا, جہاں بھی مسلمان جائے اس میں یہ بات. تمام اقوام عالم میں جس جگہ بھی جائے نیکی کی بات میں ہمارا تعاون حاصل ہو, یہ قرآن کا اور اسلام کا موضوع ہے. کسی چیز کو ترک کر دیا گیا ہے دنیا, تمام برائیوں پر تعاون ہوتا ہے اور نیکی کی بات میں بہت کم پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی, موضوع ہی پلٹ گیا ہے. جب ایک چیز کا موضوع سبجیکٹ ہی بدل جائے پھر اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں. اگر یہ جو موضوع ہے مثلا تعدی اور تجاوز قطن روا نہیں. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنا یہ روح تقویٰ ہے اور یہ مومنین کا عالمی پروگرام. اللہ نے یہ پروگرام دی, ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان, چھ باتیں دی ہیں. پہلی بات عدل کی, انصاف, ہر جگہ ہی انصاف, یہ عالمی پروگرام چھوڑ دیا گیا. ظلم ہی ظلم ہے دنیا میں, جہاں بھی دیکھو کسی جگہ بھی انصاف کی بات نہیں, موضوع بدل گیا. تو قرآن کریم نے یہ بتلایا تعاون علی البر والتقوی, نیکی کی جو بات بھی ہو تقوی کی جو بات بھی ہو اس کا تعاون کرو, اور برائی اور زیادتی کی جو بات بھی ہو اس کا تعاون نہ کرو کسی قسم, عقیدے میں, عمل میں, اخلاق میں, یعنی کسی چیز میں بھی ہو برائی ظلم اس کا تعاون نہ کرو. نیکی جہاں بھی ہو بس اس کے ساتھ تعاون کرو, یہ موضوع ہے. اور دیکھو اللہ سے ڈرو, وَاتَّقُوا اللَّهَ, خدا نے جو قانون دیا ہے ایفایات کا حکم دیا ہے کہ پورا کرو اس کو, اگر اس کے خلاف چلو گے تو خدا گرفت بھی کر لے گا, پکڑ بھی لے گا. یہ نہیں ہے کہ انسان بچا رہے تو یہ سمجھے کہ میں ہمیشہ ہی بچ جاؤں گا. کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب, خدا سخت گرفت والا بھی ہے, وہ مجرمین کو چھوڑے گا نہیں جو اس کے قوانین کو توڑتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں, شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں اور برائی میں تعاون کرتے ہیں. تو وہ بچ جائیں گے؟ نہیں, خدا شدید گرفت والا ہے, پکڑ لے گا. اس لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ, جگہ جگہ کہیں تقوی کا کہیں علم کا, یہ اللہ جانتا ہے, سمجھ لو جو بھی تم کرو گے اس کے سامنے ہے. اگر تقوی اختیار نہیں کرو, خدا سے ڈر نہیں ہوگا تمہارے اندر, تو خدا شدید العقاب ہے, وہ پکڑ بھی سکتا ہے, گرفت کرے گا, چھوٹ نہیں سکو گے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. حرمت علیکم المیت, تو حرام قرار دیا گیا ہے تم پر مردار جانور, ودمو اور خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, اور وہ چیز جس پر پکارا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام, والمنخنقہ اور جو جانور مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے, والموقوذہ وہ جانور جس کو چوٹ لگائی گئی ہو اور اس سے ہلاک ہو گیا ہو, والمتردیہ تو اونچی جگہ سے گر کر ہلاک ہونے والا جانور بھی, والنطیحہ اور وہ جانور جس کو دوسرے جانوروں نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو, اور وہ بھی جس کو درندوں نے کھا لیا ہو, الا ما ذکیتم مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا, اور وہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے جو ذبح کیا جائے علی النصب کسی استھان پر, اور یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے تم پر کہ تم تقسیم کرو بالازلام جوئے کے تیروں کے ساتھ, ذالکم فسق یہ نافرمانی اور گناہ کی بات ہے. ایفا عہد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حلال اور حرام کا قانون بیان فرمایا کہ احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیہ, تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال قرار دیے گئے ہیں مگر جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے وہ ناجائز اور حرام ہیں تمہارے لیے ان کا استعمال. یہ حلت اور حرمت کا قانون بیان فرمایا اللہ تعالی نے. اب یہ تفصیل ہے وہ ما یتلا علیکم جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے وہ یہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے, اور حلال کھانے کی پابندی کرنی اور حرام چیز سے رکنا یہ ضروری ہے انسانوں کی ترقی کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اور بہشت میں پہنچنے کے لیے. جو آدمی قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ فلاح نہیں پا سکتا, اور قانون میں جیسا ایفا عہد ہے اسی طریقے سے حلت حرمت کا قانون بھی ہے, اور یہ بہت زیادہ ہے, اس کو انسان کی زندگی سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے کھانے پینے کی چیزوں میں. قانون کی پابندی کرنی ضروری ہے, اس کے بغیر انسان ترقی کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا, نہ وہ جنت میں پہنچ سکتا ہے نہ. انسان مکلف ہے, اللہ نے اس کو مکلف بنایا, مکلف کا معنی یہی ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرنے والا ہو. انسان کی ترقی کا زینہ ہے یہ قانون کی پابندی کرنی, اور اس کے برخلاف چلنا اتباع ہوا ہے یا خطوات شیطان پر چلنا, خواہش کی پیروی اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا, اس سے تباہی اور بربادی آتی ہے انسان کے حصے میں. یہ قانون اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے, سورہ انعام میں بھی ہے, اور پھر سورہ نحل کے اندر بھی ہے, اور بعض دوسرے مواقع کے اندر بھی یہ حلت اور حرمت کا قانون بیان کیا گیا ہے. سو اس سلسلے میں یہاں یہ جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر نکاح کے محرمات کا ذکر تھا, یہاں عقل و شرب کے بارے میں جو چیزیں ناجائز ہیں ان کا خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا, اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ حرمت علیکم المیتا، جتنی چیزیں بھی حلال قرار دی گئی ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، جو مشہور مفسر قرآن ہیں امام ابن کثیر، وہ لکھتے ہیں جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے یقیناً ان کے اندر کوئی نقصان ہے جو مسلمان کے جسم کے لیے یا روح کے لیے نقصان دے، ضرر رساں ہے جس چیز سے منع کیا گیا، کسی کا ضرر جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی کا روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا یقیناً وہ ہمارے لیے نقصان رساں ہیں، ضرر رساں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر دیا ہے کہ ان کو نہ استعمال کرو، اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے جسمانی طور پر صحت کے لیے اور روحانی صحت کے لیے بہت مناسب ہوں گی، انہی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے، حرمت تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، میت تو مردہ جانور، مردہ جانور وہ ہے جیسا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بغیر شرعی طریقے کے ذبح کیے ہوئے اس کی جان نکل جائے، وہ مردار ہے، مردہ جانور، شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہے۔ عام طور پر جو جانور مردار ہو جاتے ہیں، یہ خون جو ہوتا ہے یہ ان کے جسم میں بند رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر کئی قسم کی خرابیاں اور جراثیم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر سمیت پیدا ہو جاتی ہے اور نقصان رساں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ کے اندر، تمام متمدن دنیا کے انسان خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مردہ جانور کو کھانا برا سمجھتے ہیں، کسی مذہب کا بھی آدمی ہو، بشرطے کہ وہ عقل کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انسلاخ ہو جاتا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ انسانی طبیعت سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر وہ غلط باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، جتنے بھی متمدن دنیا کے انسان ہیں خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مردار کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی فطرت سلیم کے مطابق نہیں ہے، آخر لوگ اس میں کوئی نقصان ہی سمجھ رہے ہیں، تعفن ہوگا، جراثیم ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، انسان کی جسمانی صحت بگڑ جائے گی، انسان کے اندر سستی پیدا ہو جائے گی، مردار کھانے سے کاہلی پیدا ہو جائے گی جسم میں، اور کئی قسم کے امراض ہیں ان کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر وہ مردار ہی معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہیں، احلت لنا میتتان السمک والجراد، ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی، ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے ان کا کھانا جائز قرار دیا گیا۔ مچھلی کا شکار کر لو، پکڑ لو، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ایک یہ جو بظاہر مردہ ہے لیکن اس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ہماری شریعت، ایک یہ ٹڈی دل جو ہے یہ، اس کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگوں کے اندر ایسا واقعہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے بطور غذا کے اس کو استعمال کیا، ٹڈیوں کو استعمال کیا، اس کو بھی ذبح کرنے کے بغیر۔ اس کے علاوہ باقی کسی قسم کے مردار جانور کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ جو دو جانور جو بظاہر مردار معلوم ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی خون خاص نہیں ہوتا جو اندر بند ہو کر رہ جائے. مچھلی تو ہے ہی دریا کے اندر پانی کے اندر رہنے والی، اس کا خون بھی خشکی کے جانوروں جیسا نہیں ہوتا کہ اگر اندر ہی بند رہ جائے تو وہ تعفن کا باعث بنے، ایسا نہیں ہوتا. اور ٹڈی دل جو ہے اس کے اندر بھی. تو مردار کے کھانے سے کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے. ودمو، اور خون، خون بھی تم پر حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن سورہ انعام میں اس کے ساتھ قید لگی ہوئی ہے او دمن مسفوحا، یہ بہتا ہوا خون. آج اس کو جسم سے نکال لیا جائے، مثلا زخم لگا دیا جائے، اس سے نکل جائے، یہ بہتا ہوا خون یا ذبح کے وقت جو بہ جاتا ہے، یہ دم مسفوح حرام. ذبح کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت خون گوشت کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، اور وہ صحت کے لیے کوئی خاص مضر نہیں ہے. یہ بہتا ہوا خون، اسی کے اندر زیادہ تر جراثیم وغیرہ اور وہ مواد ہوتے ہیں جو اندر بند اگر رہ جائیں ایسی حالت میں تو ممکن ہے کہ وہ ضرر کا باعث بن سکیں. تو بہتا ہوا خون مراد ہے. باقی یہ ہے کہ گوشت کے ساتھ جو خون رہ جاتا ہے اندر، آخر اس کے اندر بھی خون ہی ہوتا ہے ساخ، تو وہ اگر بغیر دھوئے ہوئے بھی استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز. البتہ نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے تاکہ وہ بھی دور ہو جائے، لیکن بغیر دھوئے ہوئے بھی اس کا کھانا روا کہ وہ حرام نہیں ہے. تو خون سے یہ بہتا ہوا خون، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ جو خون اگر انسان اس کو استعمال کریں، اپنی خوراک بنا لیں، تو خون خوار جو جانور ہیں ان کے خواص بھی پیدا ہوں گے. انسان خون خوار جانور جو پکڑ کر خون چوس جاتے ہیں وہ مضر ہیں اخلاق کے اعتبار سے. جو جانور بھی درندے خون چوسنے والے ہوتے ہیں، اگر انسان بھی ایسا خون کو بطور غذا کے استعمال کرے گا تو وہی خصلت انسان کے اندر پیدا ہوگی جو اخلاق کے لیے مضر ہوگی. البتہ موجودہ زمانے کے اندر خون کے بارے میں کہ انسان جب زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک کے جسم سے خون دوسرے کے جسم میں منتقل کرنے کا یہ تجربہ ہوا کہ جن اجسام کا آپس میں تناسب اور توافق ہوتا ہے اور ان کے خون آپس میں ملتے جلتے ہیں، وہی خون دوسرے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے. کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے، جو میڈیکل سائنس والوں نے اس کو یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خون تو ناجائز چیز ہے، اس کا بیچنا بھی اور اس کا استعمال کرنا بھی، لیکن اضطرار کی حالت میں یہ اس کا استعمال روا ہوگا. کسی کی جان کو بچانے کے لیے اضطراری حالت کے اندر یہ بات جائز ہوگی، اور اس کا فیصلہ ماہر ڈاکٹر ہی بتلا سکتا ہے کہ ہاں واقعی اگر اس مریض کو اس وقت خون نہ دیا جائے تو اس کی جان تلف ہو جائے گی، اور بشرطے کہ خون کے علاوہ کوئی اور دوا کارگر بھی نہ ہو. تو اندھا دھن خون